Welkom iedereen bij podcast IT-Bende podcast 198 van 15 maart 2013. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Daar is nu in vergadering, maar komt mogelijk zo in Skype online. Ja, we hebben... Ik verzamel dit nieuws voor deze podcast in Google Reader. Ik hoorde net voor de podcast van Bart dat ik dan wel echt een dinosaurus ben. Maar... ik lees heel veel nieuws via RSS-feed. Nou is Google in het nieuws gekomen dat ze namelijk de Google Reader gaan killen. Wat me wel verbaast, zal ik maar zeggen. Want Google heeft in bloglines waar we vroeger ons nieuws altijd in lazen, de RSS-reader van vroeger, hebben ze eigenlijk gekild door Google Reader in de markt te zetten. En nu na x jaar... killen ze dus per 1 juli, killen ze Google Reader. Je kan je content nog uit Google Reader krijgen en verplaatsen naar een andere site. Je kan op dit moment je content op twee manieren eruit halen. Je kan zeggen van ik via een soort wizard die zij eigenlijk voorstellen bij Google, krijg je data eruit. En dan krijg je allemaal JSON files. Ja, gaat inderdaad met pensioen. Google kijkt eens of twee keer per jaar kijken ze eens even naar wat ze allemaal uitbrengen. En dat is best een hoop. En degenen die niet zo lekker meer lopen, of waarvan ze vinden dat niet meer bij hun core business past, daar willen ze vanaf. En zo hebben ze sinds 2011, sinds ze met die schoonmaakronde zijn begonnen, hebben ze al meer dan 70 projecten afgestoten. Mm-hmm. Of verkocht of helemaal meegestopt. Ja, want ik begrijp dat behalve dit verbazingwekkende Google Reader, ook CalDAV, de agenda-functie waar die Microsoft net is aan het integreren in al zijn Outlook-dingen enzovoort, aangekondigd is dat Google die afstoot. Dus op het moment dat Microsoft gaat integreren, dan gaat Google het alweer afstoten. Ja, dat zijn dan volgens mij weer wat plaagstootjes richting elkaar. Google die natuurlijk heel hard met zijn Android besturingssysteem aan het pushen is. En mm-hmm. Microsoft probeert ook een voet aan de wal te krijgen met zijn Surface tablets. Wat overigens heel slecht gaat. Microsoft blijft roepen dat het zo geweldig gaat. Mm-hmm. Maar ze hebben nog minder dan 1 miljoen van die dingen verkocht. Terwijl ze er meer dan 3 miljoen voor besteld hebben bij de diverse fabrikanten. Hadden zelfs beweerd dat ze verwachten dat ze in het laatste kwartaal van 2012 meer dan 2 miljoen zouden verkopen. En ja, nu staat het daar dan nog steeds op 1 miljoen. Dus het gaat niet goed. Over welk apparaat hebben we? Over de Surface? Ja, de tablet van Microsoft. Ja, dit Surface is. Oké, ja, oh, dat valt tegen, want 1 miljoen is krijgt het verkoopslowetje Samsung volgende week met zijn Galaxy 4 in 1 week, hè? Galaxy 4 is vannacht aangekondigd. Die zal eind april in de winkels liggen. Verschillende varianten zijn ervan. Er is een variant dat afhankelijk van de regio waar die verkocht wordt. Daar zit of de eigen processor van Samsung in. Mm-hmm. Dat is een 8-core processor met 4 hele snelle energie-slurpende cores. En 4 wat tragere, hele energiezuinige cores. En daar wisselt die tussen. Dus als je weinig aan het doen bent, dan schakelt hij terug naar die lichtere cores. Mm-hmm. Verbruikt hij een stuk minder energie. In andere regio's verkopen ze een Snapdragon 600 processor erin. En die heeft maar 4 cores. Die wel zelf kan schakelen tussen heel hard en... Wat denk je dat de reden daarvoor is? Dat ze die 2 verschillende processors hebben? Schaarste. Ze gaan hem in 155 landen verkopen. Het is de opvolger van een van de meest populaire smartphones ooit. Dus dat ding gaat heel hard verkocht worden. En die hardware, de onderdelen daarvoor, die zijn niet aan te slepen. Hey, en, maar het gaat geen Android draaien? Of het... Ja, absoluut. Absoluut. Ik zag er ook Android nog iets over. Android 422 gaat het draaien. Met de eigen schil van Samsung eroverheen. De TouchWiz, die... Ja, die ziet er allemaal wat verfijnder uit. Het zit allemaal wat leuker in elkaar. Er zitten ook wat nieuwere fietsers in. Waar iedereen het over heeft, is het feit dat hij jouw ogen kan volgen. Wat betekent dat als je een video zit te kijken en je kijkt even ergens anders heen, dan pauzeert hij automatisch, omdat hij ziet dat je niet meer naar het scherm kijkt. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om, als je naar het scherm kijkt en je kantelt je telefoon dan licht, dat hij dan een pagina verder scrolt, naar boven of naar beneden. En je kunt ook met je vingers boven het scherm hangen. Mm-hmm. En daar kun je bijvoorbeeld een preview krijgen van foto's die in een map zitten. Of een preview van een tab in de webbrowser waar je op dit moment niet naar aan het kijken bent. Pas als je hem aanraakt, dan schakelt hij echt over naar die tab. Dus het is een soort preview-achtige feature. Okay. Door je niet het scherm zelf aan te raken, maar erboven te hangen. Ja, we hadden dus in plaats van zo'n sensor voor notebooks ook, waar je boven je notebook kan hangen om bepaalde dingen te doen. Dus je zou eigenlijk denken dat er binnenkort misschien een soort tienvingerig type in de lucht ontwikkeld wordt of zo. Dus eigenlijk zouden de universiteiten nu al dit moeten oppikken en moeten zorgen dat de nieuwe Dvorak voor space type wordt ontwikkeld. En voor de rest zitten er wat meer sensoren in. Er zit nu ook een temperatuurmeter in en een luchtvochtigheidsmeter zit erin. Er zit ook een infrarood oog in, dus je zou hem ook als afstandsbediening voor je televisie kunnen gebruiken. Leuke dingen, maar niet spectaculair nieuw. Ik heb het gevoel dat de hardware. De hardware is state of the art, maar het moet van de software komen, waar ze dus weer wat slimmer zijn geweest. Ja, ik begrijp wel dat ze een beetje van Android af willen in artikelen die ik deze week, week lees. Dus die scheelt. De eerste keer dat ik ervan hoor. Mm-hmm. Zij zitten natuurlijk wel. Nou, ik heb dat ook gelezen, maar dat was meer de Chinese regering die zei van wij willen van dat Android af. Want het enige wat we maken is Android en daar moeten we vanaf. Ja, we willen een alternatief. Oké, maar. Ja, en dan praat je over Lenovo en de andere Chinese jongens. Ik kan me dat wel voorstellen, want je wordt natuurlijk wel weer de slaaf van Google. Hè. We waren de slaaf van Microsoft, maar nu zit je dus vast in Google. Nou ja, ik moet dus nu van al mijn Google Reader feeds moet ik nu naar NetVibes of zo brengen. Ik vind het echt, want we hadden het net even weer voorbij, maar ik ben nog steeds niet over uit dat mijn manier van nieuws lezen, waar ik Google heb gekozen, nu door Google gekild wordt. Ik heb net een aankondiging gezien dat per 1 november ook Google Search wordt gestopt. Is dat niet per 1 april? Nee. Ja, maar ik bedoel, het is net zo gek. Je bedoelt dat hun basis zoekmachine verdwijnt? Ja, nee, dat is onzin. Maar dit is net zo gek. Ik heb een taardiagram gezien van Google Plus en Google Reader. En dan is het deel wat Google Plus is aan aantal users en het deel wat Google Plus is. Nou, het deel wat Google Plus is op een taardiagram is een spike. En het grotere gedeelte wat Google Reader is echt gigantisch. Dus het aantal users wat Google Reader gebruikt. Ik heb hier een collega die heeft alleen maar Chrome op zijn computer staan, omdat hij daar dan los zijn Google Reader in kan lezen. Maar die gaat niet. Maar wacht even, is het zo dat in Google Plus functies zitten die dat doen wat Google Reader doet? Nee, ze gaan gewoon helemaal die functie opheffen. Je denkt niet dat dat wel gaat komen? Nee. Ik heb begrepen dat een heleboel van de ontwikkelaars van Google Reader naar Google Plus zijn verplaatst door Google. Ja, maar je gaat toch niet eerst alle mensen. Want ze gaan miljoenen mensen zijn nu aan het openen. Nee, maar ze willen mensen naar Google Plus krijgen. Want de mensen gaan nu allemaal. Al die andere services, zoals NetVibes en nog een paar. Daar zie je nu op alle schermen en alle webpagina's. Zie je van ja, we hebben een overload. En we kunnen het bijna niet aan vanwege de grote hoeveelheid users die nu naar ons toe komt. Dus, nou, ik vind dat een beetje prematuur. Het gaat er pas per 1 juli uit. Ja, maar als het inderdaad zo populair is als jij zegt. We gaan het wel zien. Ja. Als Google dat nog verlengt. Maar ja. Ik ben nooit een RSS-reader geweest. Nee, maar we je kiest voor een Google-dienst. We hebben nu gekozen om de podcast live uit te zenden via Hangouts. Nou is natuurlijk alles betrekkelijk, maar je krijgt wel het idee van, ja, waarom kiezen we eigenlijk voor Google? Ze kopen dus, ze killen eerst bloglines en dan x jaar later killen ze Google Reader. En dan moet iedereen maar weer wat anders gaan doen. Je kan dus eigenlijk wel zeggen dat Google veel te veel killt. Of veel te veel, eerst veel te veel andere bedrijven killt. En dan vervolgens ook de dienst waarmee ze die andere bedrijven hebben gekillt weer killt. Dus ja, ik vind het niet echt sterk. Je moet drie keer twijfelen op dit moment of je wel voor Google kiest als je iets nieuws gaat maken. Jij twijfelt drie keer, maar je kunt er niet omheen. En zolang je Android hebt en zo, dan zit je gewoon vast aan die dingen. Ja. Ja, wat is te doen? Ik heb geen idee of je wel per se naar Google moet. Ze hebben natuurlijk al het docformaat in het online gedeelte afgeschoten. Je moet al betalen nu voor sommige dingen. Is het niet gewoon een soort neergang? Want weet jij waarom ze dit... Want jij geeft net aan dat ze dit allemaal afschieten omdat het geen zoden aan de dijk zit. Maar dat is wat Google bekend heeft gemaakt. Maar wat daar de exacte reden van is, is mij niet helemaal duidelijk, nee. Ik zou denken dat de hoeveelheid users die via Google Reader naar Google komt en Chrome gaat installeren en weet ik veel wat, dat is gewoon immens. En als dat gaat gewoon binnenkort allemaal weg. Die gaan natuurlijk niet echt heel zoals ik... Over Google Reader en überhaupt over Google denken sinds die Reader wordt uitgezet. Is niet echt positief te noemen. Okay. Wat een gelovige ben jij toch, zeg. Helemaal. Vroeger. Helemaal. Ben ik opeens ontgoocheld. Ik ben ontgoocheld. Nee, onzin. Ontgoogeld, ja. Ontgoogeld. Ik heb een test gedaan met de luisteraar van onze podcast. Met een nieuwe Spoor-app. Dus ik heb gebeld met een luisteraar. Dat was echt leuk. Hendrik. En we hebben dus de app getest. Het is een app die telefoneren mogelijk maakt van punt naar punt. Dus als ik via die app voor mijn telefoon installeer, kan ik gratis bellen met iemand anders. En het is totaal geencrypt. Dus niemand kan dat afluisteren. Het enige wat onze conclusie is dat er een... Ja, centrale SIP, standaard SIP dienst in het midden hangt die zorgt dat we met elkaar verbonden kunnen worden. En dat betekent dat ik dus wel dat er wel te monitoren is met wie ik bel. Maar vervolgens is het gesprek helemaal mooi geëncrypt en 1-op-1. Dus er is weinig latency. We hebben natuurlijk al eerder hebben we de Line-app vanuit Japan getest, daar zit een bepaalde latency in. Het voordeel van die Line-app is dat er 100 miljoen mensen het gebruiken. En het nadeel van die Spoor-app is dat het gewoon allemaal beta en kleinschalig is. En als de SIP-provider in het midden eruit valt, dan valt het hele netwerk uit. Dus... Het succes van Spoor hangt in het of iedereen vertrouwen heeft in de SIP-provider in het midden. Dus voorlopig denk ik dat dat een beetje een moeilijk geval is. Maar de applicatie is heel erg leuk. Het is soepel praten, kwalitatief goed. Dus als je met een kleine groep of in een bedrijf gratis met elkaar wil bellen, dan is die Spoor-app eigenlijk helemaal niet zo... niet zo fout. Ik zou zeggen bijna geweldig. Even vergelijken met Skype. Bij Skype kun je ook met meerdere mensen gelijk bellen, maar daar moet je dan een tientje voor betalen of zo. Om die dienst te kopen. Dat kan je één keer proberen. En dan moet je betalen. En dit is dus gratis. Nou, Skype is wel... Ja, dit is gratis. Nou, je kunt met Skype wel gratis groepsgesprekken doen, maar niet met video. Daar moet je voor betalen. Oké. Dus wat biedt dit boven die Skype groepsgesprekken? Nee, Skype is gewoon ook een optie, natuurlijk. Okay. Alleen Skype is... De vraag is, waarom moeten we overstappen? Vanwege de encryptie, zeg je. De encryptie, ja, dit is gewoon een open source duidelijk inzichtelijk systeem wat helemaal geëncrypt is. Dus je bent niet afhankelijk van Microsoft. Je hoeft niet met je Microsoft rare accounts bezig enzovoort. Wat dus inderdaad inhoudt dat je zelf via die spoor-app je telefoonnummer moet aanmaken enzovoort. Maar voor de rest ben je daarna niet afhankelijk van iemand. Je kan zelf je eigen SIP, als een bedrijf je eigen SIP-server wil runnen, kan je via de spoor-app kan je dat ook nog regelen. Dus je vrijheid is immens in verhouding tot Skype. Maar dat user base is onwijs klein natuurlijk op dit moment. Ja, dat kan zomaar veranderen. Maar Skype heeft het probleem van de accountintegratie met Windows 8. Dus Skype heeft het probleem dat alles door elkaar, dat die accounts weer per se geknoopt moeten zijn aan de Microsoft account. En ja, al dat betuttelende gedoe kan je misschien niet willen. En dan is Spoor helemaal jouw ding, zal ik maar zeggen. Dus, ik vond hem leuk. Goed. En blij dat de luisteraars dit soort apps onder de aandacht weten te brengen. Nou, wat is er verder voor nieuws? We hebben de Cebit. Ik heb een paar dagen gelezen van daar, maar ja, ook niet veel nieuws. Hij komt eraan, hij kan het wel over vertellen. Oh, hij is er al. Ja, goedemorgen. Oh, zeg, het moet niet gekker worden. Daar heb je al een S4. Heb ik al een S4? Nou, ik ben ooit gekeurd voor militaire dienst. Nee. En daar heb je een S5. ik heb een S2 en een 1X. Oké. Okay. Dus, ik ben er wel benieuwd naar natuurlijk, naar S4. Mm-hmm. Zeg, ben je nog meer naar de Cebit geweest? Want ik heb je eerste dag, je reis er naartoe, je tweede gelezen, maar heb je nog meer dingen daar gezien? Nee, ik ben er twee hele dagen geweest. Ik had er nog even een samenvatting in het Nederlands en in het Engels over geschreven, maar die komt nog. Een soort al beschouwing, maar ja, ik was er eigenlijk wel positief over. Ja. Welke zin? Nou, je ziet, de Android natuurlijk, daar had ik al over geschreven ook. Mm-hmm. China heeft Android ontdekt. In heel veel smaken en op heel veel gebied. Dat is één ding. Google komt natuurlijk later dit jaar met de bril. Daar zie je nu alvast van allerlei partijen met mindere software, dat ze toch nog even proberen hun dingen op de markt te krijgen. Want straks is het allemaal over. Er is heel veel visueel geweld. Camera's voor in brillen en in helmen en voor op fietsen en op pakken en zo. Nee, maar we kiezen niet meer voor Google vanaf vandaag. We kiezen niet meer voor Google. Nee, want ze hebben de reader eruit gegooid. Ja. Martin is helemaal teleurgesteld. Ja, dat gebeurt soms. Ja. Nou ja, er zijn nog zoveel andere initiatieven en dingen. Ik heb natuurlijk iets geschreven over Google Now en over de navigatie. En hoe dat met je kantooragenda samenwerkt en zo. Ja, ik zie dat wel gebeuren hoor. Nou, heb je in zijn algemeenheid op de Cebit, een van de onderwerpen is natuurlijk geld, hè, gezondheid en allerlei dingen. Er zijn apparaatjes die de HeartMath en die meten je hartslag en dan kun je dan in allerlei situaties kun je daar wat mee doen. Maar zie je dat zeg maar de industrie in de brede zin daar meer naar kijkt? Ik heb een stand gezien met een bedrijf dat bloedsuikermetingen kan doen met een Android telefoon die ze tussen aanhalingstekens zelf hebben ontwikkeld, waar je het stripje er zo in kan stoppen. Dat vond ik ook wel interessant. Ja, dus ook. Maar wacht even, dat blijft met prikken of niet? Ja, zij hebben nog steeds prikken. Dan voel je je bloed op zo'n dingetje, zo'n papiertje. En dat papiertje, dat kun je dan in hun Android-telefoon steken, waarna die het meteen naar hun systeem doorgeeft. Met een weegschaal erbij en met een stappenteller en met een noem het allemaal maar. Maar ook daar hebben ze dus Android gevonden en dachten ze, ach, er is maar een hele kleine aanpassing nodig aan een normale telefoon om die strips te kunnen lezen. Wij brengen zelf een telefoon uit met Android waarmee we die strips kunnen lezen. In dat stadium zijn we nu ongeveer. Want dat is voor heel veel mensen met suikerziekte en dat soort dingen, die willen dat bloedsuikerspiegel meten. En in combinatie met hartslag, heb je dingen gezien die bijvoorbeeld ook bloeddruk meten? Ja, nou ja, die hebben ze er ook bij. Dus dat praat ook met dat toestel. Dus ik heb er wat foto's van gemaakt, maar het hele scala aan dingen die met je gezondheid maken hebben, die komen allemaal samen natuurlijk in hun cloud-oplossing. En de portal, de gateway naar hun clouddienst toe is hun Android-toestel. Maar de belangrijkste vraag van deze telefoon, kun je er ook mee bellen? Ja, en will it blend? Ja, ook. Mm. Ja, maar goed, het is interessant, denk ik, dat je dus het zo gek niet kan bedenken. Alcohol, slotvrij in de auto, kinderen, van waar zijn mijn kinderen? Ik heb van die apparaatjes gezien die je aan je kind kunt geven. En als hij dan buiten een straal van 10 meter om je heen wegloopt, dan gaat je de mobiel piepen en dat soort dingen meer. Als je natuurlijk een telefoon of een mobiel apparaat hebt dat je zelf kunt produceren of kunt laten produceren, waarbij je Android als basis gebruikt. Ik denk dat, we hadden natuurlijk Arduino en we hadden later de Raspberry Pi. Gek genoeg hebben die natuurlijk hun eigen markt en hun eigen community gevonden. Maar ik kreeg eigenlijk het idee op de CeBIT dat Android wel zijn weg naar het publiek heeft gevonden. Dat men daar gewoon leuke, mooie dingen mee aan het maken is. Mm-hmm. Ik heb voor 40 euro een dual core USB-stick meegenomen. En dat is een groot uitgevallen USB-stick waar een Android op draait met dual core. Er zit een HDMI-uitgang op. Ja, dat hadden we al heel even inderdaad. Ja, dat is geweldig. En daar kan je ook spionageapparatuur mee maken. En daar kun je ook een camera in stoppen. En je kan er natuurlijk allemaal leuke, gekke dingen mee bedenken. Maar we gaan dingen zien. Ja, en ik kon het een paar jaar geleden al bedenken. Maar ja, nu is het dus blijkbaar toch een platform dat zo veelzijdig is. Dat je daar softwarematig en hardwarematig alle kanten mee op kunt. Maar denk je dat scholen dit gaan adopteren? Of juist helemaal niet? Of is het iets anders wat me opviel, waar ik eigenlijk ook een beetje door geschrokken of geschokt was. Dat is iets wat ik natuurlijk al eerder had voorspeld. Dat had ik ook geblogd over dat die Android-tablets de markt gaan overspoelen. Mm-hmm. Ik was dus eigenlijk wel aangedaan door de hoge kwaliteit van de laaggeprijsde tablets. Dus ik weet dat er scholen zijn die graag met iPads dingen willen doen. En er zijn ook wel scholen die dat doen. Maar ik weet ook dat ze natuurlijk wel tegen de prijzen aan zitten te hikken. Mm-hmm. Ja, je kunt gewoon voor prijsniveau $40-$50 kun je gewoon een goede Android-tablet kopen. Dat is niet meer het sneu ding van de mediamarkt. Aldi. Maar als we dat nou eens vergelijken met, zeg maar, een paar jaar geleden waren er van die dingen, een laptop voor ieder kind, weet je wel. Dat was een beetje die rond. Daar hoor ik niet zoveel meer van. Nee. Maar jij zegt nu, ze kunnen daar in India gewoon voor $25, want dat is natuurlijk een aantal, kun je voor $25 gewoon alle kinderen zo'n ding krijgen. Ja, het gekke is dan nog steeds dat we Android en Chrome OS hebben. Ik heb inmiddels ook zakelijk een Chromebook van Acer voor €325. Dat is de verkoopadviesprijs. Ja, wat gewoon een laptop is. Het is eigenlijk een soort Netflix Plus. Alleen, dan kan je er alleen maar op chromen. Mm-hmm. En dan, als je met je kantoor op Google zit, is dat geweldig. Ja, kunnen we geen LibreOffice draaien? Nee. En ik denk ook niet dat dat de sleutel is. Maar goed, dat is dan mijn idee erover. Dat kunnen we even aan Cor vragen, toch? Het is Android en Chrome OS. En dat is nog een beetje verwarrend. Mm-hmm. Ja, die twee zouden eigenlijk prima elkaars plaats kunnen innemen. Zij dat het gewoon twee verschillende dingen zijn. Maar Google is ook niet heel sterk, zal ik maar zeggen, dat op dit moment bezig. Dus dan vragen we dus ons af of we wel voor Google moeten kiezen. Maar hoe bedoel je, Google is ook niet heel sterk? Nou, omdat ze de Google... Ze hebben de IDE eruit gehaald. Ja. Ze willen heel graag iedereen naar Google Plus over hebben. Dus alles wat dan moeten ze wel de functionaliteit in Google Plus bouwen. Dat hebben ze niet gedaan. Nou ja, joh. En daar heeft het net over agendas. Maar ze hebben de CalDAV-protocol support opgezegd. Ja, kijk. Als je kijkt naar welke partijen dit soort dingen doen. Ja, de sfeer wordt natuurlijk een beetje grimmiger. Mm-hmm. Dus de tijd dat iedereen maar alles deelde en alles openhield naar elkaar toe. Gewoon omdat het kon. Ja, die is wel voorbij. Dus Microsoft bekend kleur, Google bekend kleur, Apple bekend kleur. Iedereen is daar nu mee bezig. Maar ik zou niet, wat ik nu de laatste maanden ontdekte heb, ik ben natuurlijk met Ingress in de weer gegaan. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk, los van het spel, wat hartstikke leuk en geinig is, wat ik eigenlijk ontdek door Ingress, ja, dat zijn alle community-achtige features die aan Google als het platform als geheel zitten. Zijn er misschien group chats, de communities op Google Plus, en dingen waar ik eigenlijk als zakelijke gebruiker nooit echt in geïnteresseerd ben geweest, die ik nu vanuit een spel wel geinig vind om op afstand contact te houden met mensen die ik niet dagelijks ontmoet. En ik zie eigenlijk hoe waardevol dat is. Dat is hartstikke interessant. Mm-hmm. Dat zijn ook dingen die ik zakelijk zou kunnen en zou willen gebruiken. Dus Google Plus heeft voor mij nooit de status van bijvoorbeeld een Twitter gekregen. Maar als ik nu kijk hoe vaak ik nu de laatste weken op Google Plus zit, om nieuwe bevindingen of om attack reports of om dat soort dingen te bekijken. Komt dat dan door Ingress voornamelijk? Ja, dat komt door Ingress, ja. En door het feit dat ik het spel natuurlijk helemaal wil uitpluizen om uit te dokteren hoe het zit, dat ik in minder dan een maand tijd van level 1 naar level 6 gegaan ben. Mm-hmm. En dat ik in contact kom met mensen die zelf weboplossingen kunnen bouwen om informatie los te peuteren die de standaard Ingress scanner niet kan verschaffen. Dat zijn ook allemaal wel interessante dingen. Dat zijn software developers, mensen die met webservices, databases dingen kunnen maken en zo. Mm-hmm. Dus dat zijn waardevolle contacten en het is op een leuke manier, op een wat informele manier is dat over nieuwe leuke dingen nadenken. Oké. Cor. Ja, goedemorgen. Ja, ik heb daar hier aan de andere kant die zegt dat we allemaal een Chromebook moeten gaan kopen. Ja. Dan kunnen we geen LibreOffice meer doen. Of gaan we dan inderdaad in de cloud doen? Nou, dat zit er nog steeds aan te komen bij ons, hè? Mm-hmm. De LibreOffice online versie, ja. Maar de release datum moet nog even worden bepaald, zeg maar. Okay. Release jullie voor of na BlackBerry 10 voor de Playbook? Geen idee. Nee, dat is dat traject is bij de LibreOffice Document Foundation is dat nog niet duidelijk waar dat. Met een enorme slag om de arm. Heb je enig idee gepraat over maanden, jaren? Wat is jouw verwachting? Ik denk het zal wel ergens ertussenin zitten. Ja, leuk hè. Dus niet meer dit jaar. Zeker niet. Jaren. Nou, kijk, als daar gelijk heeft dat iedereen een Playbook koopt, dan gaan de developers misschien harder. Ja, kijk, jij bent toch de enige bezitter van een Playbook of niet in Nederland? Maar jij hebt toch ook eens of niet? Ja, ik heb er ook een gekocht. Ik heb het mooi verkocht. Nee, ik dacht, dat wordt het. Dus ik koop er één. De al dit soort web-based services worden gratis betaald door Google en door Facebook enzovoort. Ja. Maar de Libre, de organisatie, hoe wordt dit gefinancierd? Of moet iedereen het op zijn eigen Amazon, krijg je allemaal een AMI om op je Amazon cloud te gooien? Wat LibreOffice Online, dat concept, de core developers, de mannen en de vrouwen die bijna fulltime met de ontwikkeling bezig zijn, die hebben initieel een aantal dingen op orde gebracht dat het verder ontwikkeld kan worden. Nou, en wat jullie ook zien, er gebeurt steeds meer in het online, in het cloud gebeuren. Hoewel dat voor echt zwaar office werk natuurlijk altijd beperkt blijft. Hè. We zien de berichten over wat er allemaal misgaat met online spreadsheets. Maar dat online office gebeuren, dat groeit wel. En er zullen dus steeds meer partijen zijn, weten wij zomaar, die het echt nuttig gaan vinden om zelf de baas te zijn in hun online Office toepassing. Mm-hmm. En dat is wat LibreOffice is. Dat is niet gehost bij X, Y of Z. Nee, dat is een online office toepassing die je zelf kunt hosten of laten hosten waar je wilt. Je bent dus als gebruiker van die online office, van online LibreOffice, ben je zelf de baas. Dan kun je deals afsluiten bij bedrijven die je dat aanbieden. Maar je kunt het gewoon ook zelf doen. En dat is natuurlijk toch de aardige kant van het vrije office software. En van wat de Document Foundation met LibreOffice nastreeft. Van wat heb je daarvoor nodig? Het gaat echt om zelf de baas zijn. Om zelf de keuzevrijheid te hebben. Wat heb je daarvoor nodig om dat in eigen huis te draaien, LibreOffice? een server. En je moet het, je kunt daar LibreOffice op installeren, de online versie als die af is. En je draait dat in je browser, die HTML5 en een of andere GTK plus. Weet wat voor server heb je daarvoor nodig? Nou ja, niet zo'n hele grote. Nee, maar wat voor besturingssysteem moet er op draaien? Kan daar een macht op draaien? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Maar ja, LibreOffice draait op Mac, Windows en Linux. Dus ik neem aan dat de online versie dat ook gewoon doet. Okay. Dit is gewoon een webservice die je via een browser aanbiedt. En ik heb heel veel verstand van de Office toepassing, maar niet van de webkant, mensen. Oké. Nee, ik vraag dat. Er wordt mij natuurlijk heel makkelijk in de schoenen geschoven dat we allemaal een Chromebook moeten kopen of dat we allemaal op Google overgaan. En dat is natuurlijk niet zo, dat heb ik niet gezegd. Dat zijn Martins woorden. Dus ik geloof heel erg in diversiteit. Ja. En ik geloof dat bedrijven die nu Microsoft SPS exchanges met SPS hebben, ja, die verhuizen wij heel graag naar Google Apps. Dat doen we goed en daar zijn ze heel blij mee. Maar er is natuurlijk volop ruimte in de markt voor ook alternatieven. Ja. Ik vraag me alleen af of die bedrijven zitten te springen om een oude SPS-server de deur uit te doen in ruil voor een Linux-server waarvoor ze dan geen Windows-licentie hoeven te kopen met LibreOffice-server erop. Ja. Omdat je dat op dag 1 prima in de lucht kunt krijgen, maar daar heb je natuurlijk een jaar later ook wel onderhoud op nodig of updates. En gek genoeg, ook al kost Linux dan, ook na het kost het niks, is niet het goede woord, ook al is vrij. Ja. Dat is natuurlijk niet de gegarandeerde sleutel tot succes of zo. Nee. Ik kom daar nog steeds heel weinig tegen. Ja. Dus als je daar toch weer met een Windows server en LibreOffice bovenop in de weer gaat, dan ruil je eigenlijk de ene Windows server voor de andere. Ja. Nee, want ik had het heel even over AMI's net, maar Amazon heeft natuurlijk van die vaste images die je zo aan kan klikken. Je kan hele telefooncentrales tegenwoordig gewoon in Ierland lanceren en dan moet je alleen appliances. VM appliances. Ja. Precies. Ja. Het handig zou waarschijnlijk om het te booten en gezien het succes van deze AMI's bij Amazon, zou het niet verkeerd zijn om een compleet geconfigureerde Linux AMI met LibreOffice in de cloud te hebben. Want dan kan elke simpele figuur kan gewoon, zonder dat hij begrijpt wat hij doet, kan hij gewoon het hele systeem lanceren. Ja, nou dat soort dingen gaat er ongetwijfeld komen, want die markt is er en op het moment dat het klaar is, zijn er voldoende bedrijven met kennis van zaken die dat gewoon kunnen aanbieden. Ja, dat klinkt wel heel mooi, maar weet je wat de reden is waarom onze klanten zoveel zo op zou gestaan? Omdat ze dan de gegevens laten doen. Sorry daar. En dat het veel langzamer is dan download. Mm-hmm. Dat ze aan de andere kant van hun internet hun gegevens hebben. Dus als je zo klein bent dat je niet over een heel datacenter kunt beschikken, word je dan nog wel blij als je documenten weliswaar op je eigen server of in je eigen bureau staan. Maar als je daar een merendeel van de tijd niet bent, dan zit je natuurlijk wel te wachten op de gegevens die de langzame kant opkomen, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En als je zo groot bent dat je wel een datacenter in eigen huis kunt hebben, ja, dan kan je ook op Google of op Microsoft, of dan maakt het eigenlijk ook allemaal niet zo heel veel uit. Als je volgens mij specifiek op die kleine bedrijven richt, dan heb je ook een SSL-certificaat nodig en heb je eigenlijk al die dingen nodig die je vroeger ook nodig had. Alleen is het dan een ander systeem. Maar is er aan die werkwijze niet zo heel veel anders, toch? Ja, dat ben ik met je eens. Maar het is dus ook niet gezegd dat de juiste of de enige oplossing gaat worden. Nee maar goed, de document van deze met LibreOffice is daar heel simpel in. Op het moment dat er vandaag een organisatie komt, een bedrijf, een instelling, een instituut met een bepaalde wens en daar een budget voor en dat sluit aan, dan krijgen ze ondersteuning. Mm-hmm. De mensen worden op weg geholpen en dat wordt ingepast. Dat moet natuurlijk wel een reëel plan zijn enzovoorts. Maar de Document Foundation heeft in die zin echt een pad, een weg uitgestippeld waarbij er een dienende rol is. En waarbij dus marktspelers die iets willen met die vrijheid en aan de groei willen bijdragen, die daar dus gewoon een gang kunnen gaan. En als er bedrijven die het leuk vinden om in de markt diensten aan te bieden en die daar business in hebben en die wachten tot het af is, ja, dan moeten ze wat langer wachten. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook open source. Van tenminste, de open source bij onze foundation. Van het is niet een Google-achtige organisatie of wat dan ook met 10 miljard. Nee, het is gewoon een levendig, maar qua financiële draagkracht een vrij bescheiden organisatie. Maar wel stabiel en het groeit. En het is het punt om aan te haken als je wat serieuzer mee wilt. Ik denk dat het misschien wel, ik zie er wel heel veel in. En ik denk ook dat de wereld wel van open source houdt. En ook ziet dat software vrij en open moet zijn. Alleen ik denk dat ook het resultaat of het succes misschien nog wel wat langer op zich zou kunnen laten wachten. Als ik bijvoorbeeld nu pas zie op de Cebit wat er met Android gebeurt. Dat het eigenlijk gewoon een aantal jaar duurt voordat de markt begrijpt wat ze er eigenlijk mee kunnen. Hoe ze daar op een mooie manier wat mee kunnen doen. Ja, nee, dat ben ik met je eens hoor. Dat soort dingen moet je. Je moet daar geen hoge spannende verwachtingen van hebben dat het volgende maand even of over 3 maanden even er staat. Nee, nee. Dat heeft tijd nodig, klopt. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de praktijk van alle dag. Bij gewoon de bedrijven, de klanten. Ja, iedereen heeft wensen, maar goed. Allemaal druk. En die wensen die ze nu hebben, ja, als dat volgend jaar of eind volgend jaar gerealiseerd wordt, dan ben je misschien al een heel end. Overal zit gewoon veel tijd in. Veel doorloop op zijn minst. Ja. Er is nog geen beta of alpha versie ergens. Jawel. Dus we kunnen wel, als we willen, kunnen we nu al online. Ja, absoluut. Maar ik weet dat ik er is ergens een webpagina waar wat aanwijzingen staan. Ik zou dus na moeten zoeken. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Ik heb van mensen gezien die hebben het wel eens gedaan. Maar goed, het is een pre-alpha en een beperkt aantal functionaliteiten zit erin. Hè, waarvan je zegt, oh ja, dat is het concept en zo werkt het. En dat moet dan nog vervolmaakt worden. Oké. Okay. Ja. Maar voor het gaat top met LibreOffice. Het blijft gewoon een levende organisatie wat groeit, waar mensen samenwerken op dingen die voor hen interessant en belangrijk zijn. Mm-hmm. En dat is toch de kracht van open source. Als je dat goed kunt blijven organiseren, die samenwerking, dan doe je het leuk. Oké, nou, klinkt positief. Oké, zover LibreOffice Online. LibreOffice 4 is net uit. Wat gaat er nu komen? Wij werken weer de ontwikkelaars, aan de 4.1. Dus dat is het komende. Het is een cyclus van 2 releases per half jaar. En ja, daar zitten weer. Ik moet zeggen dat ik nog niet bijgehouden heb. Maar er zitten gewoon weer een aantal nieuwe functies in. En een aantal verbeteringen. Dat is. Even kijken, heb ik al iets gezien wat daar heel spectaculair in is? Weet ik niet. Er wordt op dit moment gewerkt aan het expliciet exporteren en importeren van diagrammen als een los document bijvoorbeeld. Nou, dus dat soort dingen komt erin. Een diagram als een los document? Ja, dus je hebt ergens een spreadsheet en een prachtige grafiek erin. En dat je die diagram als los document opslaat. En dan ook weer ergens kunt importeren. Leuk. Ja. Ik zie ook wel iets in een andere visie op documenten, zeg maar. Want ik bedoel, we hebben zo lang met Microsoft Office gewerkt. Ja. Ja, inderdaad. Google doet dat dan met een browser. Het is heel revolutionair. Sommige mensen vinden het heel eng. Dat is een andere manier. Maar inderdaad, als je het op objectniveau binnen een document, als dat ook een document kan zijn of zo, ja, volgens mij is het wel interessant. Ja. Om op een andere manier naar iets bekends te kijken. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of het hele documentmodel zozeer overhoop gegooid gaat worden, want we hebben het natuurlijk toch wel over de open document format standaard. En, maar goed. Ja, wat ik eigenlijk bedoel, door bijvoorbeeld Google en Google Docs heb ik in ieder geval geleerd dat een document best vormloos kan zijn. Of in ieder geval voor mij als gebruiker het totaal irrelevant in welk formaat het opgeslagen ligt, native. Ja. Als het maar uitgepoept kan worden in het formaat dat ik wil, op het moment dat ik het wil verewigen en het wil doorsturen naar iemand. Als ik dat al zou willen. Want ik kan natuurlijk ook iemand gewoon live uitnodigen op het document, zodat hij gewoon in real-time kan meecollaboreren. Mm-hmm. Ja. Dus er is in mijn beleving van documenten wel heel veel veranderd de afgelopen jaren, zou ik willen zeggen. Ja. En ik denk dat we daar nog lang niet zijn bij waar we zouden kunnen zijn. Dat dat nog veel flexibeler kan. Het is voor mij ook normaal dat je in een Word-document of in een spreadsheet tegelijkertijd kunt samenwerken. En dat je dat niet hoeft uit te checken of te bewaren of iets aan het door te sturen. Ja, dus voor een deel van de werkzaamheden is dat absoluut een goede nieuwe benadering. Aan de andere kant, het één documentmodel als zijnde één bestand op je eigen harde schijfje, geeft natuurlijk een bepaald controle gevoel of in ieder geval duidelijkheid. Hè? Ja. En dat is iets wat je voor bepaalde toepassingen nog altijd wel gaat houden, in ieder geval dat mensen dat concept van die duidelijkheid heel goed willen doorzien. Aan een onmogelijkheid zitten ook, aan een non-feature zitten natuurlijk ook voordelen. Ja. Nou ja. Wij werken natuurlijk als ontwikkelaar vrij veel met Git. Dan heb je natuurlijk op allerlei plekken allemaal steeds hetzelfde. Dus dat is weer een totaal andersomme visie van wat jij net omschrijft daar. Ja, Ook dan heb je natuurlijk wel dat wijzigingen in documenten uiteindelijk in die versies terechtkomen. Ja, nee, klopt. Als iedereen met een Git-achtige structuur achter zijn documenten enzovoorts gaat werken, dan heb je inderdaad weer een heel... Ik denk ook niet dat één systeem beter is dan het ander. We repliceren, changes mergen, patch differentiate, zo. Dat is eigenlijk natuurlijk allemaal al heel oud. Mm-hmm. Ja. Ik denk alleen dat het wel leuk is, interessant is om te kijken wat je daar dan mee kan en wat dan werkbaar is. Want ik zie natuurlijk dat die real-time online collaboratie aan documenten, ja, dat gaat niet voor alle documenten goed en dat is niet voor alle organisaties handig. Nee, en voor heel veel dingen wil je het ook niet hebben. Ik lach me altijd rot als Microsoft voor die 365 reclame maakt over... We hebben vergadering. Oh, de presentatie is afgemaakt door Jantje of Pietje en die heeft hem even met ons gedeeld. Ja, heb ik zoiets van ja, als je op zo'n manier belangrijke besluiten moet nemen met dingen die nog het laatst even in de cloud... Wie nodig serieus, de presentatie serieus is dat? Wie wil dat? Ik niet. Het is leuk hoor, maar het is een soort gadget. Het is natuurlijk niet van serieus werk dat je op het laatste moment allerlei dingen die via de cloud naar je oren vliegen, dat je daar serieus werk mee moet doen. Nou ja, wat ik een tijd gedaan heb toen ik net wat Docs had ontdekt en daar veel presentaties mee maakte, was natuurlijk wel dat als ik met iemand samen ging presenteren, dan gingen we samen in één ruimte zitten met allebei een laptop op ons schoot. Dan gingen we samen een presentatie in elkaar draaien. Ja. En dan werd er vanaf kantoor werd er luchtsteun gegeven en werden er wat plaatjes in gedenkt. En dat was al heel handig en heel mooi. Dat was dan natuurlijk nog voordat de keynote op de iPad ontdekte en daar alle presentaties mee ging maken, omdat het veel handiger en veel makkelijker gaat. Ja. Maar de dingen die je doet zonder daar echt bij na te denken, die kunnen natuurlijk ook op een andere manier. En dat brengt soms ook gewoon wel nieuwe inzichten of nieuwe dingen waarvan je denkt, hé, dat is handig. Ja, absoluut eens. Ja hoor, natuurlijk zijn er momenten dat voordelen heeft. Maar je moet niet overdrijven. Moet het de plek geven die het verdient. En die is mooi zat. Ja. Oké. Okay. Nou, leuk dat je dit even kwam melden. Maar dat is dus eigenlijk behalve een nieuwe versie is er met weer nieuwere, betere functionaliteiten. Nu die 4-versie is de voornaamste melding dat het eigenlijk geweldig gaat met de Document Foundation. Het is ik blijf me erover verbazen. Het is natuurlijk in 2010, zeg ik, eind 2010 geweest dat LibreOffice is ontstaan. Ik blijf me erover verbazen dat nog steeds aan verbeteringen in code wordt gewerkt. Wat voor een deel is oude meuk opruimen. En voor een deel, er was gisteren weer dat een van de lead calc ontwikkelaars, die heeft uiteindelijk een bepaalde klasse weer af, zodat de geheugenbelasting met spreadsheets werken weer minder wordt enzovoort. Hè, dat blijft gewoon gaan. Mm-hmm. Naast, ja, en dat betekent dat zolang in die sector door veel ontwikkelaars energie wordt gestopt, dat het werken aan heel grote nieuwe features, dat minder aandacht krijgt. Maar aan de andere kant, kijk je naar wat er aan nieuwe functies in de LibreOffice 4.0 is gekomen. En bij de 4.1 in juli of augustus zal het niet heel veel minder zijn. Ja, dan zijn er toch wel weer 20, 30 dingen die gewoon ook interessant zijn. Mm-hmm. Dus ja, we hoeven ons, want dat gaat volgens mij helemaal niet te schamen. En voor een deel zijn het gewoon dingen, gutten die in Excel al een tijd zaten en die nu eindelijk eens in vrije software ook kunnen. En voor een deel is het beter import, maar ook gewoon hele nieuwe dingetjes. Dus ja. En hoe, los van de inhoud, over de vorm, jullie zitten in versie 4. Er is natuurlijk veel te doen geweest rondom browsers en versienummers. En BlackBerry gaat nu van de playbook zou nu van OS 2 naar OS 10 kunnen gaan in één stap. Ja. Blijkbaar is dat versienummer heel belangrijk voor de beleving van mensen. Van hoe serieus en hoe volwassen een platform is. Hoe denken jullie zelf over versie 4? Want ik kan me eigenlijk niks herinneren wat nu versie 4 is. Hmm. Nou ja, dat is een probleem. In die zin, kijk, op het moment dat je twee keer per jaar een versie uitbrengt met nieuwe features, wat nieuwe functies, hè, wat dus gewoon gebeurt, en waarbij in de tussenliggende, noem het micro-releases, bugfix-releases, wil ook nog wel eens een klein feature sluipen. Maar goed, als je twee keer per jaar een versie uitbrengt met nieuwe features, heb je toch een heel geleidelijk ontwikkelingspad. En het aantal momenten dat je zegt van wauw, het is nu helemaal anders of nieuw. Nee, dat is gering. Bij de 4.0 wat speelde is dat voor het eerst een hak is gezet in oude API, Juno bibliotheken. Dus dat is voor mensen die ontwikkeling doen tegen het Office pakket aan, dat die daar rekening mee moeten gaan houden. Mm-hmm. Nou, dat vonden we wel een relevant ding om te zeggen. Gut, dat is een grote stap om. En heeft dat ook tot kwade problemen geleid? Van god, ik moet nu weer voor 20.000 euro aanpassingen doen? Nee, we hebben dat. Er is maar één geval bekend van een uitbreiding van een extensie die moest worden aangepast. Mm-hmm. Dus nee, dat valt heel erg mee. Okay. Maar goed, dat zal in de toekomst zal het als er nog wat dramatischer, wat drastischer gaat worden gereorganiseerd, zal het wel eens wat vaker voorkomen. Maar tot op heden valt dat reuze mee. En de ontwikkelaars dit is natuurlijk altijd de keuze maken. Dus, tussen verbeteren en vernieuwen, of tussen stabiliteit en tussen vernieuwen. Maar ja, als je 20 jaar of 15 jaar alleen maar aan backwards compatibiliteit hebt gedacht, op een gegeven moment gaat u toch eens een keer, moet je eens een knip maken. Mm-hmm. Duidelijk. Ja, er zal misschien nu ook een versnelde actie plaatsvinden, gezien het de problemen met Office 2013, of is dat. Is dat niet merkbaar dat er nu omdat Microsoft eigenlijk met al zijn account geneuzel en gekke licenties en aan elkaar gekoppelde accounts toch problemen veroorzaakt die mensen niet willen, zou de keuze kunnen heel snel kunnen worden gemaakt van hey, misschien is nu het tijdstip om afscheid te nemen van Office. Ja, dat lijkt me een duidelijk verhaal. Ja. Mm-hmm. Ja, kan ik bijna tegen inbrengen. Ik merk dat, maar ze zijn op zoek. En dus alleen er moeten nu langs de snelweg moeten de borden van niet van Google Chrome, maar van LibreOffice komen, zodat er nog meer bewustwording is van hey, je hoeft niet met deze crap mee te gaan. Ja, dat zou helpen. Ja. Oké. Okay. Nee. De Document Foundation heeft geen grote marketingbudgetten. Hè? Dat is natuurlijk weer het nadeel van het open source business model. Je kunt je, als je kijkt wat Microsoft heeft gedaan, die heeft zich natuurlijk in de positie gemanoeuvreerd dat er maandelijks zoveel geldstroom binnenkomt dat het eigenlijk niet uitmaakt wat ze ermee doet voorlopig. Ze kunnen daar giga marketingbudgetten uit vrijmaken. Mm-hmm. Ja, en een open source ontwikkelingsmodel is dat niet zo. Dus dat werkt toch geleidelijker. Ja, heel duidelijk. Ja. Goed, hartstikke bedankt even voor deze korte toelichtingen. Bedankt voor de uitnodiging. Ik ga, als de podcast daar staat, ga ik hem eens even helemaal luisteren. De andere onderwerpen ook. Zeker. Hey, dank. Oké, okay, tot ziens, weekend. Doei. Goed, Luc zijn we ondertussen op een of andere manier verloren. Die is zijn kast in elkaar aan het zetten, vermoed ik. Dat was voor de podcast zijn kast heel geavanceerd in elkaar aan het zetten. Ja, hebben we nog meer nieuws? Bart, vraag je dan. Mijn lijst is al mijn lijst. Oh, je overvalt me een beetje. Dat weet ik wel, daarom doe ik het ook. Ja, ik wil nog wel even iets roepen. Het gaat ook over Android, gek genoeg. Ik was van de week bij een klant. En die heeft Android uitgerold binnen het bedrijf. Android telefoons, geen iPhones en geen Blackberries. Mm-hmm. Ja, die werden geconfronteerd met een nare berichtje in het nieuws. Dat het heel makkelijk was om de wachtwoord, de pincode op je toestel te omzeilen. Mm-hmm. Net zoals we bij de iPhone ook al 5 jaar geleden hadden gezien. Dat je via de emergency dial dat je heel makkelijk kon omzeilen. En toen vroeg ze mij van, goh, kun je daar iets voor bedenken? Of is daar iets voor uitgelegd, want ze hadden inmiddels ook ontdekt dat het een probleem was van Samsung en niet zozeer specifiek van Android of van Google. En toen zei ik, ja, het probleem met Android is natuurlijk dat er niet één Android is, maar dat Android een soort basis is die vervolgens alle hardwarefabrikanten van toestellen kunnen gebruiken om daar met hun eigen software omheen de uiteindelijke gebruikerservaring in elkaar te timmeren. Maar ja, dat doet iedereen op zijn eigen manier. Ik heb een Nexus 7 net nog stokrom erop, maar mijn andere toestellen, de HTC One X en de Galaxy S2, zijn allebei Cyanogen mod, custom ROM. En toen bedacht ik eigenlijk opeens van, hey, dat is wel interessant. Daar waar de verschillende hardware vendors zelf verantwoordelijk zijn voor het laatste beetje software, en dus ook voor security updates en zo dingen, en dat ook heel vaak niet doen of veel te laat doen. Er gaan weken, maanden voorbij dat je van je stokrom geen updates krijgt, terwijl het wel nodig zou zijn. Mm-hmm. Dacht ik van, die Cyanogen mod, ik vroeg me altijd een beetje zo'n schimmige status bij mij. Ik dacht van, ja, dat is een groepje hackers, die gasten die maken iets, maar ik ken ze niet en weet je wel, zo. En ik merk eigenlijk ook aan mijn bezoek op de CeBIT. Ik heb gezien bij Fraunhofer dat ze daar een soort zakelijke privéscheiding voor Android hadden ontwikkeld. Dat een beetje ja, lijkt Samsung op heeft in zijn S4 een applicatie draaien. Dat heet Samsung Knox. Als in Fort Knox, denk ik. Precies. En dan proberen ze een beetje hetzelfde mee te doen als wat de BlackBerry ook doet. Ja. Dus het scheiden van werk- en privédata. Ja, nou, ik geloof met alle respect niet dat een hardware-vendor, die eigenlijk hardware-vendor is, dat die dat met software op een goede manier kan doen. Misschien wel op dag 1 in de lucht krijgen, maar ja, dan een jaar of een aantal jaar later nog de commitment hebben daarna, dat betwijfel ik. Simpelweg vanwege dat ze voor Fort Knox ook al met een gewone software ook al niet voor elkaar hadden. Dus ik zie dat dan een rol weggelegd voor een derde partij. En nu heb je besloten overal Ubuntu op te zetten? Nou ja, ik merk dus op de beurs, waar iedereen met zijn eigen Android, zijn eigen toestel en zijn eigen software, vooral het team van Cyanogen nog dankbaar is voor hun ports en hun trees en hun devices ondersteuning. Mm-hmm. Dat ik denk van ja, verdomme, wacht eens even. Dat zijn geen script kiddies of dat zijn geen grapjassen. Dat zijn serieuze ontwikkelaars die zo'n enorme compatibility naar verschillende hardware toe hebben, dat ze over al die apparaten in staat zijn om daar één gebruikerservaring overheen te leggen. Mm-hmm. Dat er eigenlijk zijtakken zijn van dezelfde code, waar je dan van kunt vinden wat je ervan vindt. Maar zij doen het wel wezenlijk anders dan die enkele hardware vendor die één toestel maakt en die daar dan zijn eigen software op zet en die dan vervolgens dan ook nog een update voor uitbrengt. Ja, maar goed, in wezen doet Cyanogen niets anders dan wat Samsung doet. Namelijk, ze grijpen de broncode die Google vrijgeeft in de Android open source project en gaan we volgens mij aan de haal en doen daar precies wat mee. Ja, Met het verschil dat Samsung eigenlijk een hardwareboer is en dat CyanogenMod eigenlijk een softwareontwikkelteam is. Ja, goed, het is een open source project, dus iedereen kan meedoen, van de hele, hele slimme tot de beginnende programmeurs. Ja. Maar goed, de code is transparant, zoals dat bij open source, daar kan iedereen aan, ook naar kijken en op schieten en vinden wat hij ervan vindt. Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Ik had eigenlijk wel een soort aha-moment. Ik dacht van ja, wacht eens eventjes. Iets waarvan ik, normaal zou ik niet zo gauw een klant adviseren om rond te gaan gebruiken. Maar ik zie misschien op de wat lange termijn toch wel een soort rol daarvoor weggelegd. En het feit dat ik iedere dag een nieuwe nightly build op mijn toestellen installeer, wil natuurlijk niet zeggen dat die klanten dat ook moeten doen. Mm-hmm. Maar als je verschillende devices in je organisatie gebruikt, en je wilt daar in ieder geval qua softwarefunctionaliteit één uniforme bediening in of zo, ja, dan is dat wel een manier om dat zo te doen. Ik zie bijvoorbeeld tussen alle verschillende hardwareboeren onderling, zie ik niet één grote lijn of zo. En als ze dan fouten in die software, in die toestellen kunnen sluipen, die niet specifiek in de Android onderkant zitten, maar meer in de software-inhalatie van de hardware vendor, denk ik ja, er is nog wel een slag te maken. Nou, het kan een interessant punt zijn inderdaad, zeker vanuit security en snelheid. Precies, ja. Ja. Want ja. Ik heb dan, zoals je vorige keer al opmerkte, een Sony Ericsson telefoon. Nog Ericsson, ja. Zo oud is hij. Maar de snelheid van Sony voor het updaten van die Android dingen is niet echt heel snel. Precies, en dat komt niet door Google, snap je? Mm-hmm. Aan de andere kant geeft het ook een soort stabiliteit. Dat is namelijk, het is wel dat ze het uitbrengen als ongeveer denken dat ze geen miljoen telefoons breken. Dus als jij straks met jouw nieuwe plan en je grote userbase van 1 miljoen Nederlanders dit softwareproject op alle telefoons zet, dan brik je mogelijk in één klap 1 miljoen telefoons. Ja, dus de vraag is, waar stopt stabiliteit? En waar wordt het oude verroeste boel, waar superveel gaten in zitten, alleen er krijgt geen haan naar. Dat is natuurlijk het punt. Mm-hmm. Natuurlijk moet je niet iedere dag nieuwe avonturen cowboyen en allerlei dingen stuk maken. Maar ik denk dat de versie, ik weet niet, ik ken je toestel niet, maar zonder daar iets van gezien te hebben, zou het misschien zomaar een jaar geleden kunnen zijn dat daar een update voor gekomen is, klein of groot. Mm-hmm. En ik geloof niet dat dat goed is. Ik geloof niet dat als je een jaar geen update hebt, dat ze ook niet nodig waren. Dat het alleen maar nieuwe features waren waar de gebruikers van in de war raakten. Nee, op dat punt denk ik zeker dat het een punt is. En het administrator worden op je eigen device is gewoon helemaal geweldig. Alleen ja, je vraag is dan weer of eindgebruikers dat ook moeten zijn. Precies, ja. Blijft altijd lastig. Zeker als je een corporate organisatie hebt, dan moet je dus eigenlijk administrator mode hebben en een niet-administrator mode. Ja, dat is wel die oplossing van Fraunhofer. Het laat zich misschien het beste uitleggen als een soort hypervisor voor je Android device. Het is technisch niet echt een hypervisor, maar het is een soort onderlaag die op je hardware draait, waarmee je er bovenop zeg maar een zakelijke en een privé Android hebt. Mm-hmm. En dat concept, dat kennen we natuurlijk van de laptops en dat kennen we van de desktops en dat kennen we wel uit grote corporate omgevingen. Hij kan natuurlijk niet privé-administrator zijn en zakelijk Dumbo user. Nee, maar goed, je hebt natuurlijk wel, kijk, als je beschikking hebt over de fysieke hardware, dan kun je sowieso meer stuk maken dan misschien goed voor je is. Mm-hmm. Als je dus als je ding uit je handen laat vallen, ja, dan kan je een beheerder hebben met een goede backup en zo, maar dan is het ding wel gewoon stuk. Alleen, ik zie dus de functionaliteit of de beheeromgeving van die mobiele toestellen verschuiven naar iets wat vroeger heel apart was of ondersteunen we niet, wat later werd bring your own device, maar ja, dat schiet wel gaten in onze confidentiality en zo. Mm-hmm. Tot, er moet toch wel iets gaan gebeuren en de oplossingen die er nu komen, die lijken eigenlijk gedacht veel qua techniek op oplossingen die al op desktop en op laptops draaiden. Als je natuurlijk straks met je mobiele telefoon in controle kunt komen en je krijgt vanuit je datacenter de laatste VM gestreamd naar je telefoon, zoals dat je ook met een laptop kan, ja, dan denk ik dat we wel een behoorlijkheid in de richting komen. Want wat is een telefoon dan eigenlijk behalve een stuk hardware met een soort besturingssoftware laag erop en de data van de gebruiker? In dat opzicht is het eigenlijk gewoon een computer. Mm-hmm. Een laptop of een desktop of een tablet, zo je wilt. Ah. Nou, ik denk zeker dat het verstandig is om de laag naar de administratieve beheerders te leggen. Of het beheer of de administrator mode. Ja. Dus zolang dat dus administrator mode eigenlijk bij Samsung ligt of bij KPN of bij... weet ik veel wat. Ja, dan hebben we wel een probleem eigenlijk. Dus ik denk dat een groot probleem is. En dat dat wel gaat opgelost worden inderdaad in de toekomst. Zeker op... naar de beheerafdeling van je bedrijf. Ja, kunnen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dit heeft jou genoeg tijd gegeven, Bart? Voor iets nieuws? Ja, ik wilde afronden. Het is 10:01. Alles tijd. Zo is het. Een interessante wending. Goed. Iedereen bedankt voor... Laten we dat dan maar doen. Iedereen, ik heb voor de rest ook niet zo heel erg veel nieuws wat ik op dit moment even zie. Dus ik denk dat we gewoon een beetje klaar zijn, toch? Nou, wij krijgen geen nieuws meer, want onze Google Reader is gestopt. Goed. Ik heb je een link gestuurd met een paar goede alternatieven. Ik wil het inderdaad wel in de cloud. Ik wil niet een lokale RSS Reader installeren. Dus, ik was al Netvibes aan het bekijken, want volgens mij is dat een van de voor mij meest geschikte keuzes. Maar wie weet. Een server draaien onder je bureau, Martin? Een server onder mijn bureau? Nee, ik wil die RSS-feeds wil ik in de cloud hebben. Ik zag wel een Dick is er meteen ingestapt en die gaat meteen een reader maken. Want Dick is natuurlijk helemaal weggezakt in het niets. Maar nu hebben ze opeens, we kunnen wat. Dus Dick gaat een reader maken. Dick. Oh, Dick. Dick. En niet Dick, wow. Dat is weer dan. Dick. Dick. Ja, hebben... Nou ja. Voor de rest hebben we niet zo heel veel, is mijn wereld op dit moment eventjes Google Reader. Mag ik nog in de podcast iets vragen, Martin? Zeker. Ik weet dat jij ook in de best in ieder geval een rouwhand hebt. Ik weet niet of je het ook speelt, actief of minder actief. Nee, minder actief. Maar je bent er wel eens mee, je hebt er wel eens wat mee gedaan. Mm-hmm. Ja? Ben jij ook toegekomen, behalve het spel, aan ook de community eromheen en het contact met andere mensen en andere spelers? Of heb je het alleen nog als individu? Nee, ik heb alleen als individu dat gedaan. Juist. Want ik sprak een tijdje geleden iemand van het RGN, die ik ook aan Ingress had geholpen of daar ook het spoor had gebracht. En die zei, ik vind het niet zo leuk, het interesseert me eigenlijk steeds minder. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, de reden dat mij zo aangrijpt, dat ik het wel zo leuk vind, is juist omdat al die andere mensen eromheen, het spel dwingt je op samenwerken, omdat je in je eentje maar tot een bepaalde hoogte kunt komen. Mm-hmm. Dus die moet je organiseren en samen dingen ondernemen. Ja, dan is het hartstikke leuk. Ik was eigenlijk benieuwd of je dat ook wat ontdekt in het spel. Nee, maar misschien in mijn telefoon is... Zoals ik net al zei, een Sony Ericsson. En die trekt het ook wel heel af en toe niet. Ja, dan dat maakt de beleving iets minder als ik soms zomaar uit het spel word gekeild. Dus op dat punt ben ik ook af en toe een beetje van... niet helemaal gezegend. Maar jij hebt het net over mensen die hun telefoon laten vallen. Er zit nu zo'n krak in dat ik toch binnenkort dat heb ik net deze week, eergisteren heb ik hem aan het diggelen laten vallen. Dus kijk, nu word ik automatisch gedwongen tot een nieuwe... Een R3 of een S4. Je bent in ieder geval hard herroed. Ja, het apparaat. Ik moet schakelen. Maar ik moet schakelen naar een open source ROM, begrijp ik. Nou, open source. Ik kan het wel van harte aanbevelen. Het heeft bij mij wel een heel andere status gekregen de afgelopen maanden. Het is een soort inzicht dat ik langzaam gekregen heb van ja, het is niet alleen eng. Ik bedoel, die software van Apple en die software van Samsung, ja, die programmeurs, ook niet wat die er allemaal in verstoppen. Alleen ik weet wel dat als het een jaar lang hetzelfde blijft, dat het helemaal niet een bijzonder is. Mm-hmm. Ja, ik sta ook zelf op het punt om mijn Tab 7 over te zetten. Ik heb hem al geroet en ik ben hem aan het oriënteren tussen CyanogenMod of de Kang. Ik ben er heel enthousiast over. Over welke? Nou ja, ik draai al heel lang CyanogenMod. Ja, er is eigenlijk niet zo heel erg veel verschil tussen de twee. Maar dat zijn de populairste. op de S3 ook Carbon gezien. Dat ziet er ook mooi uit. Ik merk ook dat dat heel veel custom ROMs uiteindelijk allemaal wel gebaseerd zijn ook op de branches van CyanogenMod. Dus dat is ook wel zeg maar de bron die heel dicht bij Google zit. En die je dan weer doorgeeft aan andere partijen om weer verder te ontwikkelen. Want ja, waarom zou je hardware device compatibility zelf gaan uitdrukken terwijl het al gedaan is? Goed, maar nu mijn telefoon in Diggelen ligt. Ik ga naar naar deze mod. En dan zie ik daar een hardwarelijst die ik het best kan kopen. Nee, zo werkt het niet. Wij doen dus alleen software. Maar het is heel simpel. Als je naar get.cm gaat, dus get.cm. Mm-hmm. Dat is zo'n lange ingewikkelde naam die zo moeilijk uit te spreken is. Dan zie je dus een lijst met devices die zij ondersteunen. Mm-hmm. Waar zij dus custom ROMs voor hebben. Nou, en dat is een hele lange lijst. Je moet even weten wat de werknaam van je toestel is. Mm-hmm. Een HTC One X heet Enda voor u. En de Nexus 7 heet Grouper. En de S2 heet gewoon de I9100. Daar moet je even achteraan. En hij moet geroet zijn. Maar ja, dan kun je vervolgens met een ROM-toeltje kun je heel makkelijk even een updateje downloaden en even installeren. Een nieuwe ROM uitproberen, weer teruggaan en zo. Ja, het is hartstikke mooi. Dat is eigenlijk de vrijheid die ik wel van een toestel verwacht. Oké. Okay. Ik ga het avontuur. Ja, zou ik doen. En als je hulp nodig hebt, dan gaan we. Ik ga aanstaande zondag met wat mensen Newbie Ingress Bootcamp doen. Dus dan ga ik het op sleeptouw nemen en ga ik uitleggen hoe het werkt en wat je dan het beste kan doen en zo. Oh, grappig. Ja, dus ja. Dit hoort er uiteindelijk ook wel bij natuurlijk. En je kan nog meedoen? Ja hoor, als je mee wil doen, dan kom je gewoon mee. Oh, en hoe bereiken luisteraars jou? We kunnen dat makkelijk eens doen. Als je naar da.com/contact gaat, dan vind je mijn contactgegevens, mijn 06-nummer en mijn BlackBerry Ping en mijn Skype. En dan moeten ze mij even contact met me opnemen. Oké. Okay. En als jij mee wil, we beginnen zondag om 11 uur. Ja, horen, maar, ja, ik ben helemaal ingeroosterd voor zondag, dus dat gaat het niet worden. Maar ik ben wel benieuwd. Ik durf het namelijk zelf niet zo heel erg aan, omdat ik hier in mijn eentje zit en ik niet echt. Ja, maar we hadden het nu even vallen. over Ingress, hè? Ah, Ingress. Mm-hmm. Ja, goed. Ja. Ik hou mijn mond weer. Dat durf je wel aan, maar dat wil je niet. Bart inschattend. Nee? Goed. Ik ben benieuwd of er iemand op reageert. Ik ga hem zo snel mogelijk publiceren. En ik spreek iedereen volgende week. Ja, goed weekend. Doei. Oké, hoi.